Før programmet har vi en melding til sivilingeniør Erik Hansen fra Oslo, for tiden på fottur I Jotunheimen. Hans kone bedrar ham. Vi gjentar. Hans kone bedrar ham. Kontakt naboen.